یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور یہ براہ راست سلسلہ ہے. آج ایک اور کوارٹر فائنل ہے جس میں ہمارے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان اور سکھر کے اسلامی بھائی شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. اب تک دو کوارٹر فائنل ہو چکے ہیں اور ان دو کوارٹر فائنل میں دو ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. تیسرا کوارٹر فائنل ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. دونوں ٹیموں کو اپنی یہاں بلائیں گے اور انشاءاللہ مقابلے کا آغاز بھی کریں گے, مگر اس سے پہلے آپ سے کیا گیا سوال اور اس سوال کا انشاءاللہ جواب بھی دیں گے اور قرآن دازی بھی کریں گے. تو آپ نے جو آپ سے جو سوال کیا گیا تھا, امید ہے کئی اسلامی بھائیوں نے مدری چل کے ناظرین نے جواب دے دیا ہوگا. آج آپ رائے بھی دے سکتے ہیں, مدینۃ الاولیاء ملتان یا سکھر کس ٹیم نے آگے جانا ہے, اپنی رائے ہمیں دیجئے. مدری چینل کا جو فیس بک پیج ہے آپ وہاں بھی اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کیا بولتے ہیں, کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے صدیقی. جوہر علی شاہ ٹانک خیبر پختونخوا, سرفراز اتاری, ملک عبد الرزاق کوٹلی لوہارا, محمد شفیق کامو کی شمس ضیا کوٹ سیال کوٹ, فیصل اتاری مرکز الاولیاء لاہور, احمد رضا اتاری خانے وال, انیس رضا باٹوا نگر, وسیم اکرم جھنگ, محمد حنیف زمزم نگر حیدرآباد, سادی رضا سردار آباد فیصل آباد, ریحان اتاری اٹک, اور مزید نام بھی اسکرین پر آپ دیکھ لیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انعام کن کو جا رہا ہے. جی زاہد اتاری باغ اتار, زاہد اتاری ہیں باغ اتار سے. آپ جلدی اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جا سکے. اب آج کا سوال کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سوال نوٹ کر لیجئے اور سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے آج کا سوال کا جواب دینا ہے. اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے پر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہنا اور دوسری بار سننے پر قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے, اس کے بعد اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر, تو ایسا کرنے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. سوال یہ ہے یہ کن کا فرمان ہے, ان بزرگ کا نام بتانا ہے اور یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ہمیں جلدی جلدی بتائیے کہ یہ کس بزرگ کا فرمان ہے, سلسلے کے آخر میں آپ کو بتائیں گے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے, تعارف بھی لیں گے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو پہلے ہوا تھا یعنی آخری جو سلسلہ کل ہوا ہے دو ٹیموں کے درمیان, اس کا نتیجہ کیا رہا, فیصلہ کیا رہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہے کوارٹر فائنل رحیم یار خان اور ساہیوال والوں کے درمیان. پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج میں. آپ نے کہا شب معراج, معراج کا توقع نماز, جواب درست دے دیا ہے. جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضائے بدن زبان کی خوشامد کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جب انسان صبح کرتا ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر, ہم تجھ سے وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے, اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے, زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے, جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا حاتم اعظم کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں جائے گا؟ حاسد جو ہے وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا, اور جھوٹا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا, اور غیبت کرنے والا سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. آپ نے غلطی کر دی ہے, غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا, حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا, اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا. تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر گئے. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تفسیر خزائر العرفان حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا؟ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, بول بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. وہ اگر چاہیں چلے جناب, اب بیل بجائیے ساہیوال والوں. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے, خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. ساہیوال والے عجیب ہے, نمبر بھی دیتے ہیں واپس بھی لے لیتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا. یا سید مدینہ, بیل بجائی ہے پھر رہی نیار خان والوں نے. جی شیر پورا سنا نہیں ہے, مصرع سنا نہیں ہے. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا, گوہو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا, گوہو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. جواب درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے, مدینے جاتے ہیں. ساہیوال والوں نے بیل بجائی. مدینے جاتے ہیں ظاہر تو ان سے کہتا ہوں, میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ ساہیوال والوں نے آج مقابلے میں آگے کی طرف سفر اختیار کیا. 46 نمبر ہے رحیم یار خان کے اور 56 نمبر ساہیوال والوں کے. 10 نمبر کے فرق سے ساہیوال کے اسلامی بھائی آگے رہے. جی مدری چل کے ناظرین, ساہیوال کے اسلامی بھائی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. آج دیکھنا ہے سکھر نے آگے جانا ہے یا مدینۃ الاولیاء ملتان نے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی اپنا تعارف بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اویس خلیل, نشتر میڈیکل کالج ملتان. جی محمد فیصل مدنی, ایڈٹ مفتش مدنی چینل. ڈاکٹر محمد شہد, نشتر میڈیکل کالج ملتان. جی دو ڈاکٹرز ہیں, ایک مدری اسلامی بھائی ہیں. سکھر کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے. غلام محمد اتاری, درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر. جی احمد نعیم اتاری, مدرس جامعۃ المدینہ سکھر. جی میرا نام حبیب اللہ تاری, میں جامعۃ المدینہ ڈیرکی میں درجہ ثالثہ کا طالب علم. ماشاء اللہ جناب, تینوں طرف دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے تین تین اسلامی بھائیوں کا تعارف ہم نے سن لیا ہے. آج مقابلہ کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی علم نور ہے نغمات رضا, قرآنی معلومات فقہی پہیلیاں فیضان غریب نواز, سفر ہے مگر اکیلے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جناب مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال کریں گے, اچھی بات بولنے اور بری بات بولنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ کوئی بندہ اچھی بات بول دیتا ہے تو اس کا اجر اس تک لکھا جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے, اور بری بات بولتا ہے تو اس کی جزا اس وقت تک لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آپ نے جواب دیا, میرے پاس جو جواب لکھا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حقیقت نشان ہے, کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا, اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھ دی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا. اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا, اس کی وجہ سے اپنی ناراضگی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نہیں جناب, جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا, آپ نے جواب پراپر نہیں دیا. سکھر والوں کی باری ہے, فحش گوئی سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عبرت نشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فحش گوئی سخت دلی سے اور سخت دلی آگ میں ہے. فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکر کے اسلامی بھائیوں نے پہلے کوارٹر فائنل, اپنے کوارٹر فائنل کے پہلے نمبر حاصل کر لیے. مدینہ تو اولیاء ملتان. دوسرا سوال, خالص عمل کی کیا پہچان ہے؟ خالص عمل کی پہچان یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس میں دنیاوی فائدے کا کوئی شوق نہ ہو, اس میں دنیا کی لوگوں کی نفع تعریف کا مقصد. بلند آواز سے پلیز تاکہ جواب آپ کا سمجھ. خالص عمل کی پہچان یہ ہے کہ خالص عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں دنیاوی مفاد کا کوئی حصول نہ ہو اور اس میں دنیاوی لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو. مفہومی طور پہ تو آپ نے جواب درست دیا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کس کا عمل خالص ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی شخص کا عمل اخلاص پر مبنی مانا جائے گا جو صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عمل کرے اور اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس عمل کے سبب اس کی تعریف کریں. آپ کا جواب درست مان رہے ہیں. اب سکھر والوں کی باری ہے. آفتیں دور ہونے کا آسان ورد کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تمہیں مصیبت کے وقت پڑھ لو. خدا عز و جل کی قسم میں نے تمام بھلائیاں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تو رب تعالی جن برائیوں کو چاہے گا تم سے دور فرما دے گا. جب تم کسی مشکل میں پس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جواب درست دے دیا ہے. چلیں اس سوال کے جواب سے ہمیں بھی سیکھنے کو مل گیا, جب کسی پریشانی میں ہوں تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. کتنی خوبصورت یہ دعا ہے. اب باری ہے ملتان والوں کی. خانے میں مکھی کے گر جانے سے متعلق سائنسی تحقیق کیا ہے؟ دو ڈاکٹر ہیں, سائنسی تحقیق تو بتا ہی دیں گے. مکھی کے ایک پر میں وائرس اور دوسرے میں اینٹی وائرس ہوتا ہے. مکھی جب کھانے میں گرتی ہے تو سب سے پہلے وائرس والا پر ڈالتی ہے, تو جب کھانے میں گرے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے, گھوتا دے دینا چاہیے تاکہ وہ اینٹی وائرس اس کے جو ہے نا وائرس کو دفع کر دے اس کے اثر کو. جی جناب, مکھی سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں خطرناک وائرس ہوتا ہے, دوسرے میں اینٹی وائرس ہوتا ہے. اور مکھی بھی کمال ہے کہ جب کسی کھانے یا مشروب وغیرہ پر گرتی ہے تو وائرس والا پر ڈالتی ہے, جس سے غذا میں وائرس پھیل جاتے ہیں, کھانے میں بیماری کا شکار ہو سکتا ہے, اندیشہ ہو سکتا ہے. اب اگر مکھی کو غوطہ دیں تو دوسرے پر کے جو اینٹی وائرس جراثیم ہوتے ہیں وہ ان خطرناک جراثیم کو جو پہلے پھیل گئے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ڈاکٹر سے جناب طبی نہیں بلکہ میڈیکل سوال ہو گیا تو جواب تو ملنا ہی تھا. تیز گرم کھانے یا پینے کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ جلدی کیجئے کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تیز گرما گرم کھانے یا پینے سے منہ اور گلے کے چالے اور معدے میں ورم ہو جانے کا خطرہ ہے, اور اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں کے لیے نقصان کار ہے. جی جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے, نقصان کا باعث. اور آج حال یہ ہے کہ کھانا فل گرم کھانا ہے, اس کے اوپر کولڈ ڈرنک فل ٹھنڈی پینی ہے, دونوں طرف سے اپنے پیٹ پر اپنے جسم پر حملہ کرنا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے, یہ درست نہیں. حمزات کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نیز عربی میں حمزات کو کیا کہتے ہیں؟ حمزات جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں حمزات وسواس کو کہا جاتا ہے. حمزات فارسی زبان کا لفظ ہے, عربی میں اسے وسواس کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سیاہ جوتے پہننے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے سیاہ جوتے پہننے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ غم کا باعث ہوتے ہیں. آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ غم کا باعث ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کس نے کیا رکھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ, آپ اسلام نے خود رکھی. کس نے رکھی؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ نے, سرکار نے خود آپ کی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بی بی عائشہ کی بات ہو رہی ہے, بتائیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتب معتمرہ میں کتنی احادیث مروی ہیں؟ تقریباً 2210 2210 2210 حدیث مروی ہے. جواب بالکل درست دے دیا. زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہیں. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں. چھٹے سوال کی طرف چلیں گے. مدینہ الاولیاء ملتان, زوجہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ زینب بنت خزیمہ کس لقب سے مشہور تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام المساکین کے لقب سے معروف. ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ختیجہ کتنے سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہی؟ تقریباً 25 سال. تقریباً 25 سال. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مجلس نکاح میں کھانا کھلانا کس کی سنت ہے؟ مجلس نکاح میں کھانا کھلانا انبیاء کرام السلام کی سنت ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایسا سوال جس کا جواب بھی خوبصورت, سوال بھی خوبصورت. کس صحابیہ کا نکاح آسمان میں ہوا تھا؟ اللہ, دنیا کی کئی جگہوں پر لوگوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی, مگر یہ کون سا نکاح ہے جو آسمانوں پر ہوا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہو اور اپنی نئی شریعت لائے. نئی شریعت لائے, اس کو رسول کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ انبیاء علیہ السلام جو نئی شریعت لائیں ان کو رسول کہتے ہیں. اب سوال ہے سکر والوں سے, جس نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین. انہیں خاتم النبیین کہتے ہیں. ہمارے آقا کا یہ لقب. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ سوالات جس میں آپشن بھی ہوں گے. حضرت سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب فالج کا حملہ ہوا تو کن بزرگ نے خواب میں آ کر اس حصے پر دست شفقت پھیرا تو آپ تندرست ہو گئے؟ تین آپشن ہیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواب میں کن بزرگ نے آ کر فالج کو درست کر دیا تھا سیدی قطب مدینہ کا؟ مدد بھی لے سکتے ہیں آپ. ایک آپشن مدد کا بھی ہے. جی کوئی ہے جو مدد کو آئے؟ جی کس سے مدد لیں گے؟ کافی سارے ہاتھ ہیں ماشاءاللہ. اپنا گیا کسی سے نہیں لینی. جی محمد کے بغیر ہی کہیں گے. جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مدد کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں, مدد واپس لے رہے ہیں آپ. چلیں جو کون سمجھتے ہیں ان کا جواب درست ہے. اچھا کون کون سمجھتے ہیں جواب غلط ہے؟ درست والے بھی تھوڑے ہی ہیں, غلط والے بھی تھوڑے ہی ہیں. آپ کا جواب درست نہیں ہے. اللہ, سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ کا فالج جو ہے وہ مبارک ان کے ہاتھوں کے پھیرنے کی وجہ سے درست ہوا. اب باری ہے سکھر والوں کی. قارون نامی کافر کس نبی علیہ السلام کے دور میں تھا؟ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ادریس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقراء امیروں سے کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ 600 سال, 500 سال یا 200 سال؟ 500 سال. آپ نے کہا 500 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدی قطب مدینہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ تین آپشن ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس غوث پاک کا آپشن بھی تھا, مولا علی کا آپشن بھی تھا. آپ نے لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی ہو جائے پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ کچھ نمبر آپ کے زیادہ ہیں, مگر آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سکھر والوں نے سارے صحیح جواب دیے ہیں. مدینہ الاولیاء ملتان کچھ پیچھے ہے مگر مقابلے میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 16 نمبر ہیں ملتان والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے نغمات رضا. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے وہ اشعار جو کسی قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اشارہ ہم نے دینا ہے, شعر آپ نے پڑھنا ہے. پہلا اشارہ, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ترجمہ, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. تفسیر خزائر العرفان, اس آیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے کفر کی تاریکی دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. اعلیٰ حضرت نے اس آیت کی طرف کس شعر میں اشارہ کیا؟ یہ کتاب کن میں آیا, طرفہ آیا نور کا, غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. یہ کتاب کن میں آیا, طرفہ آیا نور کا, غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. جواب درست دے دیا ہے, بہت خوبصورت اشارہ ہے. اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی طرف, میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, کس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا؟ انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا, چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے حالہ نور کا. انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا, چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ستارے کی مانند فرمایا, ایک اور حدیث میں امت کو کشتی کی مانند, میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو کشتی کی مانند فرمایا. اعلیٰ حضرت نے دونوں باتوں کو کس شعر میں بیان کیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی بھی مرے, کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اس حدیث کی طرف اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں اشارہ فرمایا؟ صحبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی. صحبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آئیے جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی ڈبل بارہ نمبر ہیں سکھر والوں کے اور 20 نمبر ہیں ملتان والوں کے. تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآن پاک کی بہت خوبصورت معلومات اس سیگمنٹ میں حاصل ہوتی ہے. سوال کریں گے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے, سورۃ البقرہ کو سورہ بقرہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 8 اور 9 کے اندر بنی اسرائیل کے گائے کا ذکر ہے, جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کو بقرہ کہتے ہیں اور بقرہ کے معنی عربی میں گائے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں. اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67-73 بنی اسرائیل کی ایک گائے سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ آل عمران کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ بتائیں. آل عربی میں اولاد کو کہتے ہیں اور اس سورت کے 4th اور 5ویں رکوع کی آیت نمبر 37-54 میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد عمران اور ان کی اولاد کے سیرت اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا. یہ تقریباً 70 سال تک اس منصب پر فائز رہے. اس سے پہلے یہ دونوں اعزاز کسی کو ایک ساتھ نہیں ملے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے سلطنت اور نبوت عطا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم نے کن چار پرندوں کو ذبح کیا تھا جنہیں اللہ عز و جل نے پھر زندہ کر دیا؟ مرغ، مور، کبوتر اور گدھ، ان چاروں کو ذبح کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا. مرغ، کبوتر، گدھ اور مور، جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری ہے جناب. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. جی 28 نمبر ہے سکھر والوں کے، ڈبل 12 نمبر ہے ملتان والوں کے. یاد رہے ملتان والوں نے مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے، مدد لی نہیں چونکہ پکار چکے، اب مدد نہیں لے سکتے، مگر سکھر والوں کے پاس یہ آپشن باقی ہے. فقہی پہیلیاں، مدینہ تلولیا ملتان والوں سے سوال ہوگا، کس صورت میں شرعی مسافر کو چار رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ آپ تینوں ہی شاید شرعی مسافر بھی ہوں گے، اس کے جواب آسان ہوگا. جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر چار رکعت پڑھنا فرض اس کے لیے ضروری ہے. مسافر جب کہ مقیم کی اقتداء کرے تو اس کو چار رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ جب حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی جائے تو پھر جائز ہے. جی جناب، نماز جنازہ میں ویسے تو نہیں پڑھ سکتے، مگر حمد و ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے تو جائز ہے، جواب یہ بھی درست ہے. فقہی پہلی کو بھی اتنا جلدی جواب دیتے ہیں کہ یہ پہلی نہیں رہ جاتی. جناب اب باری مدینہ الاولیاء والوں کی، کس صورت میں ظہر کی دو رکعت سنت کو ظہر کی چار رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جبکہ پہلے چار رکعت سنت فرض سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو ظہر کی دو رکعت کے بعد ہی چار رکعت کو پڑھے، اس صورت میں دو رکعت سنت کو چار رکعت سے پہلے پڑھنا افضل ہے. کب پڑھیں گے دو رکعت؟ دو رکعت کو چار رکعت سے پہلے پڑھیں گے، اگر پہلے والی چار رکعت اس نے چھوٹ گئی ہوں جماعت کی وجہ سے فرض سے پہلے. لیکن دو رکعت فرض کے بعد پڑھیں گے نا؟ دو رکعت فرض کے بعد پڑھیں گے اور دو رکعت کے بعد چار رکعت پڑھیں گے. جی جناب، صورت یہ ہے کہ جبکہ ظہر کی چار رکعت سنت کو فرض سے پہلے کوئی نہیں پڑھ سکا، اب فرض ادا کرنے کے بعد ظہر کی دو رکعت پہلے پڑھی جائیں گی جو سنتیں ہیں، اور پھر چار رکعت سنت پڑھی جائیں گی، یہ افضل ہے، جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا تیمم ہے کہ اس سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جب نماز جنازہ کے چھوٹنے یا عید کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے جو تیمم کیا گیا اس سے دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عیدین یا نماز جنازہ چھوٹنے کے خوف سے جو تیمم کیا گیا ہو اس سے دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب بہت شاندار تیاری، جوابات ملتے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. چلے جناب 32 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 28 نمبر ہیں ملتان والوں کے. اب چلیں گے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان غریب نواز. فیضان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت ہی شاندار ایام ہیں، رجب کا مہینہ ہے، اور کیا بات ہے خواجہ اجمیر کی، اس وقت دھوم ہوگی وہاں پر، لاکھوں شاکان اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں. آئیے بدری چینل کے ذریعے ہم بھی اجمیر کی زیارت کر لیتے ہیں، چلتے ہیں اجمیر. سبحان اللہ. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اجمیر شریف میں ہیں اور ایک ایسے عظیم و شان تالاب کے پاس موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید دنیا کے بڑے ترین تالابوں میں سے یہ ایک تالاب ہوگا، اس کو آپ لیک کہا جاتا ہے، اور اس میں بے شمار مچھلیاں بھی ہیں. اس تالاب کی ایک اور بہت خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی وہ عظیم کرامت جو آج بھی اجمیر شریف کے بچے بچے کی ذہنوں میں یاد ہے. آج بھی یہاں لوگ اس تالاب کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا جو مزار پر انوار ہے، اس کی تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو، واقعہ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر، یعنی یہیں پر غسل کرنے گئے. غیر مسلموں نے، جو اس زمانے کے دشمنان تھے، انہوں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک چھاگل، یعنی پانی رکھنے کا جو مٹی کا برتن ہوتا ہے، وہ دے کر خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. خادم یہاں آیا، جو ہی وہ چھاگل، وہ برتن تالاب میں ڈالا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا تالاب ہے, وہ سارے کا سارا تالاب جو ہے اس گویا مٹی کے برتن میں آ گیا. اب لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے, اس زمانے کے لوگوں کو اب بوند بوند کی ضرورت تھی, مگر یہ سارا تالاب میرے خواجہ کے ایک مرید کے پانی کے برتن میں آ چکا تھا. اب وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں آ کر عرض کیا کہ حضور ہمیں معاف فرما دیجئے. اب خواجہ صاحب نے رحم دلی اور برکتیں عطا کرنے کے لیے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ چھاگل جو ہے واپس تالاب میں انڈیل دو. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور یہ انا ساگر پھر جو ہے پانی سے لبریز ہو گیا. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کم و بیش 800 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں, مگر آج بھی یہ تالاب اسی طرح بھرا ہوا ہے, زائرین اس کی برکتیں لے رہے ہیں. سبحان اللہ, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارا تیرا. کیا بات ہے خواجہ غریب نواز کی. آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں خوب, آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں خوب, شان تیری مرحبا شان تیری مرحبا, خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا, خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا, خواجہ پیا خواجہ پیا ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا, ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا, خواجہ گھر بھر کا بھلا, خواجہ گھر بھر کا بھلا, خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا, خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا, خواجہ پیا خواجہ پیا. اللہ کریم ہم سب کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی برکت عطا فرمائے. مدینہ ترولیہ ملتان والوں سے سوال ہے, خواجہ صاحب نے بدبختی کی علامت کسے قرار دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے بدبختی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ بندہ نیک عمل بھی نہ کرے اور پھر خود کو جو ہے وہ نیک اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول تصور کرے. بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے اس کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے, کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نیک عمل نہ کرے اور ہے اور گناہ کرتا رہے یہ اور ہے. مجلس لگتا ہے مشورے میں ہے. آپ کا جواب غلط ہے. اب سوال ہے سکر والوں سے, خواجہ صاحب کے فرمان کے مطابق خدا کا دوست کون ہے؟ جس کے اندر تین خوبیاں ہوں تو وہ اللہ کا دوست ہے. سخاوت دجا کی طرح ہو, شفقت آفتاب کی طرح ہو, اور تواد و زمین کی طرح ہو. آپ نے کہا جناب خدا کا دوست وہ ہے جس میں تین خوبیاں ہو, سخاوت دریا جیسی, شفقت آفتاب جیسی, تواز و زمین جیسی. کیا تینوں چیزیں درست بتائیں آپ نے؟ جی جناب جواب درست دے دیا ہے. خواجہ غریب نواز کے مشہور و معروف القابات کیا ہیں؟ ایک تو آپ کا مشہور لقب غریب نواز ہے. جی دوبارہ بتائیں. غریب نواز اور وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. مشہور و معروف القابات پوچھے گئے ہیں. آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین, خواجہ غریب نواز, سلطان الہند, وارث النبی, عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں. ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے. اب باری سکھر والوں کی ہے. ایک بار حج کے موقع پر آپ رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کیا دعا کی تھی؟ یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عزوجل یہ معین الدین حسن اجمیری کو اپنا پیارا بندہ بنا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا پیارا بندہ ہے. گیب سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے اور اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے. آپ نے دعا کی، اے مولا میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا. پورا جواب درست نہیں ہے، آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. چلیں جناب، تھوڑی کمزوری رہی اس سیگمنٹ کے اندر، اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہے سکھر کے، 28 نمبر ہے ملتان کے، 7 نمبر کا فرق ہے. اب دو سیگمنٹ باقی ہیں، اس سے پہلے کہ ان دو سیگمنٹ کی طرف چلیں، وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا اور کچھ نعت شریف سننے کا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، نعت خواہ اسلامی بھائی آگے تشریف لائیں. آج اس سے پہلے کہ نعت شریف بھی ہو اور فکر مدینہ ہو، آپ کی کالز لی جائیں، میں آپ سے تین دعاؤں کی التماس کروں گا. سب سے پہلے تو ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی سینئر ڈائریکٹر ہیں اور بہت پرانے ساتھی ہیں ہمارے اسلم سنگار بھائی، کئی سلسلوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، آج کل ہمارے ڈائریکٹرز کے ہیڈ بھی ہیں. آج ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، اب سے تھوڑی دیر بعد جنازہ ہے. دعا کیجیے اللہ کریم ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اسی طرح میری والدہ محترمہ کل رات سے بیمار ہیں، آپ سب دعا کریں اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک اور بھائی بہت اچھے بھائی ہیں، روزانہ ہی سلسلے میں آتے ہیں، اور ان کی والدہ کو بھی انہوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. جمعرات کی رات ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما. آئیے نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دے، مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دے. جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے، وہ پار لگائیں گے پکارنے کے کرم کو، وہ پار لگائیں گے پکارنے کے کرم کو. سفینے کی طرف دے، ڈوبنے والے نہ سفینے کی طرف دے. جب چوٹ لگے دل پہ مدینے طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ دن رات کرم مانگ غمِ عشق نبی کا، دن رات کرم مانگ طرف سے نادا نہ کسی اور خزینے کی طرف سے جب چوٹ لگے دل سے مدینے کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. آج عبد الخلیل بھائی ہی ہمیں فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں والا مدنی انعام. نمبر دو, پانچوں نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کرنے والا مدنی انعام. نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ وغیرہ پڑھنے والا مدنی انعام. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام. شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور درود پاک پڑھنے والا مدنی انعام. مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام. آپ اور جی کہہ کر جواب دینے والا مدنی انعام. انشاء اللہ الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی نام. سلام کا جواب اور چھینکنے کا جواب دینے والا مدنی نام. دعوت اسلامی کی کچھ نہ کچھ اصطلاحات استعمال فرمانے والا مدنی نام. مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی نام. فیضان سنت سے دو درس دینے والا مدنی نام. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے والا مدنی نام. 12 منٹ کسی اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار صفحات پڑھنے والا مدنی نام. کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی نام. صلاۃ التوبہ والا مدنی نام. کھجور کی چٹائی والا مدنی نام. سنت قبلی ادا کرنے والا مدنی نام. تہجد اشراق چاشت اور اوابین والا مدنی نام. تحیت الوضو اور تحیت المسجد والا مدنی نام. کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات والا مدنی نام. 2 اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کرنے والا مدنی نام. مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام. مرکزی مجلس شورا کابینات مشاورتیں وغیرہ ان کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت کرنے والا مدنی انعام. دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی انعام. اور کسی سے کوئی برائی صادر ہو جائے, اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا تنظیمی طریقہ کار کے مطابق اصلاح کرنے والا مدنی انعام. پردے میں پردے کرنے والا مدنی انعام. غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام. فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام. شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام. فلمیں ڈرامے اور گانے بازوں سے بچنے والا مدنی انعام. گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام. کسی پر تہمت نہ لگانے والا اور گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام. بات نہ کاٹنے والا مدنی انعام. صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام. آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہ نیچی رکھنے والا مدنی انعام. گھروں میں جھانکنے سے بچنے والا مدنی نام. جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ سے بچنے میں کامیاب ہوئے یہ مدنی نام. دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والے مدنی انعام اور نظر نیجی رکھنے والا مدنی انعام، قرض کی صورت میں ادا کر دینے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع اور خضوع نماز اور دعا کے دوران والا مدنی انعام، عاجزی اور نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی انعام، عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے، یہ بول کر نفاق اور ریاکاری کا ارتکاب نہ کرنے والا مدنی انعام، زبان کو قفل مدینہ لگاتے ہوئے لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع اور ایک بیان یا مدنی مذاکرے سننے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیے والا مدنی انعام. سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور رجب المرجب کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے مدنی چل کے ناظرین اب آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی ماہ رجب کی آمد بہت بہت مبارک ہو تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین کو. اور کیا ہی بات ہے ذہنی آزمائش کی. ماشاءاللہ کل حاجی شاہ صاحب نے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں کہوں گا کہ انٹری آپ کی ہوئی اور ماشاءاللہ دل باغ مدینہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذہنی آزمائش کی برکتیں باوسیلہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو شوق بڑھتا ہے اللہ کرے عمل کا جذبہ اس سے بڑھ کر ہو. آمین. اللہ تعالیٰ عزوجل اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مجھے اتاری کن میری ضلع عمر پر ضبلی سلم سن مجلس ذہنی آزمائش سیزن ایٹ معلومات یہ کرنی تھی کہ جو ناظرین نے سوالات لکھے ہیں وہ کب مجلس کو پیش کیے جائیں برائے کرم برائے خاک مدینہ. اگر بار بار اناؤنس کیا جائے کہ کب کہاں کس طرح کے انداز سے پیش کیا جائے اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل اس سال میں ہمیں فرسٹ رجب المرجب شریف کا ہمارا انعام نکلا. اس سے پہلے ان گزشتہ سال فرسٹ رجب المرجب اسی کی رات کو ہمارا انعام نکلا. ماشاء اللہ اللہ برکت عطا فرمائے. مجھے کال کی آواز رائے بھی دیا کریں. عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ 2 اپریل کو انشاءاللہ ہمارا یاد رہے کہ اس بار جمعرات کے بعد ہمارا ویسے تو سلسلہ منگل کو ہوتا ہے مگر آج ہمارا جو سلسلہ جمعرات کو ہو رہا ہے اگلا سلسلہ یعنی چوتھا کوارٹر فائنل اتوار کو ہو رہا ہے. یہ یاد رہے مدنی چل کے ناظرین منگل بدھ جمعرات جو ماشاءاللہ ہمارا پابندی سے دیکھتے ہیں سلسلہ تھوڑی سی تبدیلی ہے اب جدول میں. اتوار کو آنے والی اتوار کو رات کو انشاءاللہ 9:30 بجے ہمارا چوتھا کوارٹر فائنل ہوگا. پہلا سیمی فائنل منگل کی رات کو ہوگا, دوسرا سیمی فائنل جمعرات کی رات کو ہوگا اور فائنل ہمارا اگلی اتوار یعنی 9 اپریل کو ہوگا. اور یہ یاد رہے کہ آئندہ جو اتوار کو کوارٹر فائنل ہو رہا ہے اس کوارٹر فائنل کے ختم ہوتے ہی جتنے بھی آپ نے سوالات لکھے ہیں اس کی ویڈیو اس کی پکچرز آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پر بھیجیں گے. نمبر واٹس ایپ کا بار بار اسکرین پر چلتا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنے سوالات لکھے ہیں اور کس طرح لکھے ہیں. سلیکٹ کر کے ہماری مجلس آپ سے آپ کی کتابیں جو ہیں وہ منگوا لیں گے اور ضرورت پڑنے پر آپ کو باب المدینہ کراچی کی بھی دعوت پیش کی جائے گی. عبدالحبیب بھائی ہمارے ناظرین جنہوں نے سب سے زیادہ سوالات لکھے ہوں گے ان کو تحفہ کیا دیں گے اور ایک تحفے کا ویسے بھی آپ نے جی ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہمارے ٹاپ 3 جو پہلے 3 ہوں گے جنہوں نے یہ سوالات لکھے ہوں گے ان کو انشاءاللہ یہ کعبہ مشرفہ کے مبارک مطاف کا مبارک پتھر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور نہ صرف یہ پتھر پیش کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی انشاءاللہ کچھ پیش کریں گے. وہ انشاءاللہ فائنل والے دن اعلان ہوگا. تو انشاءاللہ چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلمان اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ سیمی فائنل اور فائنل میں امیر اہل سنت کو بھی بلائیے گا اور مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش کیجیے نا. جزاک اللہ آپ کی کال کا. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. ہم سب کہتے ہیں نا وہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کب امیر علیہ سنت کرم فرمائے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ پروگرام ذہنی آزمائش بڑا اچھا اور معلوماتی سلسلہ ہے پروگرام ہے. بچوں کو بڑوں کو نوجوانوں کو بوڑھوں کو اس سے بہت زیادہ معلومات میں ان کی اضافہ ہوتا ہے علم دین حاصل ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد اور آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت بہت اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی کاش ذہنی آزمائش کے فائنل پر اگر امیر اہل سنت کو اس سلسلے میں بلایا جائے تو مدینہ مدینہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ مرشدی سلسلہ دیکھ رہے ہوں اور خود ہی شفقت فرما دیں. ہمیں امید تو بہت ہے کہ کرم ہوگا انشاءاللہ. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان عطاری مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے آتے ہیں سب پیارے ہیں. کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف دیکھنے کو بندہ بوریت ہو. بہت اچھے سلسلے ہیں. اللہ مدنی چینل کو خوب ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے کر چلیں. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے جناب. جی 35 نمبر ہیں, 35 نمبر ہیں سکھر والوں کے, 28 نمبر ہیں ملتان والوں کے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں تبدیل کریں گے. اور اب چلتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی آئیے آپ کو کچھ ہماری مدنی چل کی مجلس دکھانا چاہتی ہے. کیا دکھانا چاہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. کیا ہوگا 9 اپریل کو چلیں پتا چل جائے گا. جناب شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. 15 نمبر ہیں اسکرین پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا نمبر ٹیم پسند کرتی ہیں, کون سے اسلام بھائی کس نمبر کا سوال پسند کرتے ہیں. ملتان والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. جناب اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. جی 5 نمبر. پانچ نمبر کے پیچھے سوال ہے. جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو اس کی کیا فضیلت ہے. اس کی پیشانی سجدے سے گرد آلود ہو جائے تو جب تک وہ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس گرد کو صاف نہ کرے. جب تک وہ گرد لگی رہے گی تو اس کے لیے جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور وہ اس پر رحمت برستی رہتی ہے. آپ نے کہا فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. باری ہے سکھر والوں کی, نمبر پسند کریں گے. 7 نمبر. جناب اگر کسی نے نماز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں. نہیں اس کی نماز نہیں ہوگی, فاسد ہو جائے گی. اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ملتان والوں کی, نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر دو. جلسہ کسے کہتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جی جناب یہ کوئی سیاسی پارٹی کا جلسہ نہیں بلکہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. نمبر تین. اچھا ادھر ہے سکر والا. نہیں پہلے وڈ کی باری آئی نا. چلے اب تین والا سوال آپ مجھ سے پوچھا ہے جواب وہ دیں گے کیونکہ ہمارا سیکوینس یہ چلتا ہے نا. سجدہ صحف کا طریقہ بتائیں. آپ کے استاد صاحب نے آپ کے لیے مشکل سوال پسند کر لیا ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ تحیہ تو پڑھ کر بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے, پھر ایک بار سلام پھیر کر دو بار سجدہ کر کے پھر جو ہے نا دو بار سجدہ کر کے پھر اتحیہ تو پڑھ کر درود شریف پڑھ کر پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دے. اتحیات پڑھ کر بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے, سیدھی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے, پھر تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں اب باری ملتان والوں کی ہے, اب آپ نمبر پسند کریں گے. نمبر بارہ. نمبر بارہ سجدہ صحف کب کیا جاتا ہے؟ نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو تب سجدہ صحف کیا جاتا ہے. واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ صحف واجب ہے. آدھا جواب دیا ہے. جناب آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. سکر والوں کی باری ہے. نمبر چار. نمبر چار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ مسلح بشائے بغیر زمین پر ڈائریکٹ کرتے تھے, یعنی زمین اور سجدے کے درمیان چہرے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی, زمین پر کرتے تھے. آپ مسلح نہیں بچھاتے تھے, زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے. جناب درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال کمپلیٹ ہوا. اب دوسرا راؤنڈ ہے. ملتان والے نمبر پسند کریں گے. نمبر ٹین. نمبر ٹین دس نمبر تشبیہ کے معنی بتائیں. ہاتھوں کی انگلیوں کی انگلیاں ڈالنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے. ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکر والے بابا تماجی واری آئے. نمبر پسند کرو. گیارہ. گیارہ جو ایک مجلس میں, اچھا امام کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ امام کے لیے چھ شرائط ہیں. اچھا شرائط بتائیے. صحیح العقیدہ, مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور معذور نہ ہو, اور قرات درست ہو, مرد ہو. جناب چھ کی چھ شرائط بالکل درست بتا دی ہیں. صحیح العقیدہ, مسلمان ہونا, بالغ ہونا, عاقل ہونا, مرد ہونا, قرات صحیح ہونا اور معذور نہ ہونا, یہ امام کی چھ شرائط ہیں. باری ہے جناب بدیرۃ الاولیاء ملتان والوں کی. نمبر چودہ. نمبر چودہ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً تین گز تک ہوتا ہے. موضع سجود کا اندازن قدم سے لے کر تین گز تک ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکر والوں کی باری ہے. جی جناب. نمبر چھ. نمبر چھ بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سنت ہے. یہ سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے پھر ملتان والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ نماز کے دوران کوئی ایسا عمل کرنا جس سے دور سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اسے عمل کثیر کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ایک رکن میں, نماز کے ایک رکن میں اگر تین مرتبہ کسی جسم کے حصے کو حرکت دے دی تو وہ بھی عمل کثیر میں شمار ہوگا. یہ دوسرا والا تو مجھے نہیں پتا عمل کثیر ہے. البتہ پہلا والا آپ نے عمل کثیر درست بتا دیا ہے کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں, بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. سکھر والے جناب نمبر پسند کریں گے. نو نمبر. نو نمبر صدل کے معنی بتائیں. کپڑے کو اس طرح لٹکانا کہ ایک سرا کاندھے پر ہو اور ایک آگے کی طرف لٹکا رہا ہو, ایک پیچھے کی طرف لٹکا رہا ہو. ویسے تو صدل کے معنی کپڑے کو لٹکانا ہے, تفصیل بھی آپ نے بتا دی ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. حاضرین کی آپ نے ہڑتال کی؟ انشاءاللہ حاضرین سے آپ آئیے گا انشاءاللہ, اتوار والے دن خوب سوال کریں گے انشاءاللہ. حاضرین کو قرآن تعظیم انشاءاللہ تین تین انشاءاللہ انعامات دے دیں گے. ایک کی جگہ مدری منوں کو بھی تین انعام دیں گے, اسلامی بھائیوں کو بھی تین انعام دیں گے. اللہ جب بن پوچھے مل رہا ہے تو پوچھ کے کیا دینا ہے, ٹھیک ہے جناب. اچھا دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلیں اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 47 نمبر سکھر کے, ملتان کے 38 نمبر ہیں. یا میں مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کی ایک تاریخ بیان کرنا چاہوں گا. 9 نمبر کا فرق ہے. شاید ملتان والے سوچ رہے ہوں کہ اب چانس نہیں ہے. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ بہت پیچھے رہ گئے. مجھے وہ سلسلہ یاد ہے, شاید یوسف بھائی کو نہ پتا ہو, کہ غالباً 16 نمبر سے ایک ٹیم پیچھے تھی اور جوش کے ساتھ مگر ہوش سے سلسلہ باقی تھا. انبلیویبل, 16 نمبر نہیں 18 نمبر حاصل کر کے اس ٹیم نے مقابلہ جیت لیا تھا. وہ ٹیم پیچھے موجود بھی اس وقت. اچھا وہ ٹیم تو شاید نہیں پتا, اس میں ایک اسلام بھائی تھے ہمارے مدے, ہاں موجود ہیں آصف بھائی ماشاءاللہ. اور زینی یہ جامعۃ المدینہ کی ٹیم سامنے تھی, یہ تو مجھے یاد ہے. آپ کس شعبے کی طرف سے آئے تھے؟ شعبہ تعلیم کا مقابلہ جامعۃ المدینہ سے تھا. یہ بھی شعبہ تعلیم. اچھا یہ بھی شعبہ تعلیم کے دو ہیں. 16 نمبر کا فرق. ہم سب سمجھ چکے تھے کہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ کمال تاریخی مقابلہ تھا. کبھی موقع ملا تو اس کا کلپ آپ کو دکھائیں گے. میری گزارش ہے بدلے سے وہ کلپ نکالا جائے, کسی سلسلے میں دکھائیں کہ واقعی ہم سب کو ہکا بکا رکھ دیا اور سارے کے سارے نمبر ون شاٹ وہ لے گئے. اور مقابلہ جو ہے کچھ غلطیاں کی انہوں نے, اپنے نمبر مائنس کیے جامعہ والوں نے اور شعبہ تعلیم والے نمبر لیتے چلے گئے. تو یہ 8-9 نمبر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جوش دکھائیں. شعبہ تعلیم آج بھی جامعہ والے یہاں دیکھیں جناب, بہت ساری نہیں ہونا چاہیے, کہہ رہے یہاں بھی جامعہ ہے اور یہاں شعبہ تعلیم ہے, لیکن کیا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پانچ سوال پانچ اشعار. اب دیکھنا یہ ہے یہ مقابلے میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ غلطی پر 2 نمبر مائنس کیے جائیں گے. اگر آپ نے سوال پورا سنے بغیر, شعر پورا سمجھے بغیر, سنے بغیر بیل بجائی, باقی سب کچھ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. بیل بجائیں گے پہلے آپ. جی اب آپ بجائیں. جی چیک کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے چلیں. اب پہلا سوال ہے علماء کی فضیلت. بیل بجائیے ملتان والوں نے, پورا سوال نہیں سنا. مائک آن کریں. جی علماء کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء سوال یہ تھا علماء کی فضیلت کیا ہے, جواب حدیث پاک میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں, قریب آئے ہیں ملتان والے. اب شیر کی باری ہے. سر پھر سر پر بیل بجا دی ہے. اب یہ کون سا سر ہے جناب؟ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے, مگر موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. جواب رکے لیے. اللہ اللہ اللہ, 2 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں. اب باری سوال کی ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, امام مالک کی, اللہ دونوں نے بیل ساتھ بجائیے. کس نے پہلے بجائیے؟ کیا ملتان والوں نے بجائیے پہلے بیل؟ ہم نے جی جناب. ریپلے کی طرف چلتے ہیں, ریپلے دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. جی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ریپلے کیا بتا رہا ہے. جی ری پلے بتا رہا ہے کہ ملتان کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی. سیدنا امام شافی سے امام بارے کی امام مالک کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے, 32 میں انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا جواب معلوم نہیں. 32 مسائل کے بارے میں فرمایا مجھے معلوم نہیں, جواب درست دے دیا. انبلیویبل, صرف 3 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. اسی سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اب سوال ہوگا, شیر ہے سرور. اللہ, کس نے بیل بجائی ہے؟ ملتان والوں نے بیل بجائی ہے. جی نہیں, ریپلے. اچھا جناب, سکر والے کہہ رہے اس کا بھی ریپلے دیکھا جائے. بالکل دیکھیں گے, دونوں ٹیموں کو یہ حق حاصل ہے. ہم پھر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. آئیے ریپلے دیکھتے ہیں, ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے. اللہ اللہ, دونوں نے بالکل ساتھ بجائی ہے, اس لیے اس شعر کو ہم اسکپ کریں گے, اگلے شعر کی طرف چلیں گے. اللہ, اب میں دوسرے مصرے کا پہلا لفظ پڑھوں گا, دوسرے مصرے کو پہلے پڑھوں گا. یاد رہے یہ پہلا نہیں دوسرا مصرا ہے. خاک اس سر پہ, اب بیل بجائی ہے سکھر والوں نے, شعر کمپلیٹ کریں گے. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا, خاک اس سر پر جو اس در سے کٹا رہا. جواب بالکل درست دے دیا. دو نمبر حاصل کیے ہیں سکھر والوں نے. پھر کچھ فرق بڑا ہے. اب سوال کی باری ہے. اپنی چیزوں کو بیل بجائی ملتان والوں نے پہلے. اپنی چیزوں کو جنات سے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ؟ اگر یہ آپ کا سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چیزوں کو اتارا جائے اور پہنا جائے, یا پہن کر اتارا جائے تو جنات سے محفوظ رہیں گے. سکون سے جواب دیجیے. حضرت صفان بن سلام رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بھی چیز اتار کر رکھو تو اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھو, تو اس بارا بسم اللہ پڑھنا مہر ہوگا, اس کو جنات استعمال نہیں فرمائیں گے. جواب بالکل درست دے دیا. اللہ اللہ, پنڈولم کی طرح یہ مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. ابھی بھی 3 نمبر کا فرق ہے. اب باری شیر کی ہے اور یہ شیر کا بھی میں دوسرا مصرع پہلے پڑھوں گا. آئینہ کو, اب بیل بجائی ہے ملتان والوں نے. ملتان والوں نے بیل بجائی ہے. 12 سیکنڈ باقی ہیں. آئینہ اے رخسار, آئینہ کو رخسار بنایا تیرے جلووں نے. ٹائم ختم ہوگا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے, آئینہ کو رخسار نے گلزار بنایا. غلطی ہو گئی ہے جناب, 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب باری سوال کی ہے. عبادت پر قوت حاصل. اللہ, بہت کلوز بیل بجائی گئی ہے. چلے جناب, کبھی کہہ رہے ہیں ملتان. ہاں بھائی, آپ مطمئن ہیں ملتان والوں نے پہلے بیل بجائی ہے؟ اچھا, ریپلے کا کہہ رہے ہیں جناب. چلے جناب, ریپلے لیتے ہیں, ہمیں درود پاک کا موقع مل جائے گا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ریپلے ریڈی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ملتان والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. سوال بھی کمپلیٹ کریں گے, جواب بھی دیں گے. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کب صحیح ثابت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ جب بھوک سے کم کھانا کھایا جائے تو عبادت پر قوت کھانے کی نیت صحیح ثابت ہو جائے. دوبارہ جواب دیں. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کب صحیح ثابت ہوگی؟ کھانا کھانے کے دوران. تو کھانے میں بھوک سے کم کھانا کھایا جائے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت صحیح ثابت ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ, اب جناب یاد رہے ایک سوال باقی ہے اور میرے پاس ایک شعر باقی ہے. صرف 4 نمبر ہیں, مقابلے میں فرق 3 نمبر کا ہے. اگر یہ دونوں جواب درست دیتے ہیں ملتان والے تو ملتان والے مقابلہ جیت جائیں گے، ایک بھی جواب درست دیتے ہیں سکھر والے تو سکھر والے مقابلہ جیت جائیں گے۔ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے اور وہ مقابلے میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ باری ہے اب شیر کی، میرا خیال ہے دو شیر باقی ہیں، دو شیر باقی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو شعر اور ایک سوال باقی ہے۔ اب شعر کا دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، غور سے آپ نے جواب دینا ہے۔ خودے اب بیل بجائی سکھر والوں نے، صرف خودے سنا ہے اور وہ بھی دوسرے مصرے میں۔ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، شعر پورا کرنا آسان نہیں کہیں ہوتا۔ کہیں گرتوں کو سنبھالیں، کہیں روٹھوں کو منائیں، خود الہاد کی جڑ باد پیغمبر۔ جواب بالکل درست دے دیا، اٹس انبیلیویبل۔ دوسرے مصرے کا پہلا شعر کا لفظ سن کر جواب دینا یہ آسان نہیں، مگر سکھر والوں نے جواب دے دیا ہے۔ اب دو سوال باقی ہیں، فرق پانچ نمبر کا ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کیا دعا کرنا واجب ہے؟ جواب دیجیے اس ملتان والے۔ والدین کے لیے دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا واجب ہے۔ سوال کیا ہے پہلے؟ سوال کیا دعا کرنا واجب ہے؟ دن میں 20 مرتبہ دعا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ سوال یہ تھا کیا دعا کرنا واجب ہے، اگر ہے تو کتنی بار؟ جی ہاں 20 بار دعا کرنا واجب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری شعر ہے جناب، اور اس کا بھی دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں، جو خواب میں، جی بیل بجائیے سکھر والوں نے۔ سرور نور ہو دل میں بہار آنکھوں میں، جو خواب میں کبھی آئے نگار، جو خواب میں کبھی آئے نگار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا، اللہ غنی۔ آج مقابلہ بہت قریب آنے کے بعد سکھر والے مقابلہ لے کر آگے گئے، سیمی فائنل میں پہنچے۔ اور یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سندھ کی دوسری ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ پہلے ہمارے اس مقابلے میں میرپور خاص کے اسلامی بھائی آگے پہنچے، اور آج سکھر کے اسلامی بھائیوں نے ایک شاندار پرفارمنس کے بعد مقابلے میں آگے حصہ لیا ہے۔ چیک آئے ہیں کیا باپو؟ بڑے بڑے چیک دیں گے آج؟ اچھا ماشاء اللہ۔ چلیں جناب، ہمارے جی تمام اسلام بیٹھ جائیں، ابھی آپ کی قرآن دازی نہیں کرنی ہے، ختم کر دیں۔ چلیں، ملتان والوں کو مزید چیک بھی پیش کیے جائیں گے، ماشاءاللہ یہ چیک بھی آپ کے لیے ہے، اور مزید انشاءاللہ تحائف لائے جائیں گے، اور آپ کے لیے قرآن دازی بھی ہوگی۔ جی بڑے مبارک تحائف آپ کو دیے جا رہے ہیں، بہت اچھا مقابلہ ملتان والوں نے کیا۔ آخر میں غلاف کعبہ شریف بھی ہے، اتنے مدینہ غلاف کعبہ کے پیس بھی ہیں ماشاءاللہ، تحفہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو بھی ماشاءاللہ۔ انمول تحائف ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جناب، اور اب انشاءاللہ ان کو چیک بھی پیش کیے جائیں گے۔ چلیں چیک انشاءاللہ ان کو اور پیش کیے جائیں گے، قرآن دازی ابھی ہوگی، سوال کا جواب دے دے۔ اچھا فیضان ابو ہریرہ، ماشاءاللہ، پہلے اسکور بورڈ بتائیں، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی جی 53 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 48 نمبر ہیں ملتان والوں کے، 5 نمبر سے سکھر والے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ اب بھی چسلائی بھائیوں دیکھتے ہیں رائے کیا تھی ناظرین کی، سکھر یا ملتان؟ جی 52% رائے سکھر کی، 48% ملتان کی۔ ویسے بھی باب المدینہ سے چلیں تو سکھر پہلے آتا ہے، ملتان بعد میں آتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ آج سکھر والے نمبر لے گئے۔ اب دیکھیں فیضان ابو ہریرہ ایوارڈ کسے دیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی غلاف کعبہ کے جی پیس ہیں، اس کا سائز ماشاءاللہ، جی بڑے بڑے پیس دیے جا رہے ہیں اب تو، سبحان اللہ۔ جی جو استاد صاحب ہیں سکھر میں ماشاءاللہ، پہلے بھی لے چکے ہیں، کتنے ہو گئے ہیں؟ پہلا یہ دوسرا ہو گیا ماشاءاللہ، استاد صاحب کو دوسرا انعام بھی مل گیا ہے۔ اور اب ماشاءاللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے آپ کے سوال اور اس کے جواب کا۔ سوال کافی طویل تھا، یہ پوچھا گیا تھا کہ کن بزرگ کا یہ فرمان ہے، اسکرین پر آپ سوال دیکھ رہے ہیں، جواب ہے حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس کا جواب موجود تھا، اور بہت ساروں نے جواب دیے، کچھ نام اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن دازی میں نام کن کا نکل رہا ہے۔ بنت مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور، بنت مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور، بنت مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور۔ آپ ہم سے رابطہ اپنے محرم کے ذریعے کیجئے، اپنا ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ بھیج دیا جائے گا. کل سلسلہ, کل سے مراد اتوار کو جو سلسلہ ہوگا, یاد رہے اتوار 9:30 بجے ذہنی آزمائش کا چوتھا کوارٹر فائنل ہوگا. سوال یہ ہے جو آپ سے کل کیا جائے گا, آپ نے جواب دینا ہے. سوال جی سنڈے کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کس کی بارگاہ سے عطا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کس کی بارگاہ سے عطا ہوا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ سے لے کر. اب آئیے وقت ہوا ہے قرآن دازی کا. یہ مدنی منوں کی قرآن دازی ہے اور تین تین پرچیاں نکالی جائیں گی ماشاءاللہ. ایک دو اور تین پرچیاں نکالی جا چکی ہیں. بڑوں کے لیے ذرا, بڑوں کے لیے ہیں. سب کا نام ایک ساتھ اعلان کر دیں, تھوڑی دیر تو دل دھڑکتا رہے نا. درود شریف پڑھتے رہے, کیا جاتے ہیں ان شاء اللہ ان کو پیش کر دیں گے. چلے ماشاء اللہ تحفے میں. ایک دو اور یہ ہو گئے تین. چلے پہلے مدنی مدنوں کی, ٹھیک ہے. 3691 3691 ماشاء اللہ آگے آ جائیں. 3618 دوسرا, 3618 3618 موجود, 3618 اپنے ٹوکن نمبر دیکھ لیں بھائی. تیسرا 3687 3687 دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں, 3691 3618 اور 3687 3618 3691 3687 چلے جناب. یہ صبح یہ تینوں پرچیاں چیک کر لیں, تحفہ دے دیں. چلیں اب آ جائیں بڑے اسلامی بھائی. 3428 3428 3477 آپ آ جائیں جن کا نمبر ہے. 3477 ماشاء اللہ. اور 3410 3410 آ جائے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جناب دھوکے بھی پیش کیے جائیں گے. گلاف کعبہ کے مقدس دھاگے, تسبیح مدینہ, کھجور مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاء اللہ. سلام تو سلام انشاءاللہ. آئیے دیکھتے اتوار کو مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے. مجلس تاجران اور اسلام آباد کے درمیان 9:30 بجے انشاءاللہ. یہ 9:15 لکھا ہے مگر یاد رہے اتوار کو 9:30 بجے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. آئیے صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. یا رسول اللہ کی سلام علیک یا حبیب اللہ کی سلام علیک مصطفیٰ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.